الفاظ کی وضاحت، پہلے اسماء کو دیکھیں گے. السابقون آگے بڑھنے والے، سین با قاف روٹ ہے، اسم فاعل جمع مذکر. احسان، احسان نیکی، ہا سین نون اسم مصدر ہے. حول گرد ارد گرد، خا واو لام اسم مصدر ہے. یہ بھی مرتین دو بار، میم را را اسم عدد ہے. آخرون دوسرے، حمزہ خا را روٹ ہے، اسم جمع. صدقہ سواد داد دال قاف روٹ. صلاة نماز دعا، سواد لام واو روٹ ہے. سکنن تسکین کا ذریعہ، سین کاف نون. التوبہ توبہ، توے واو با اسم مصدر. مرجونا یا مرجونا، بلکہ مرجونا، را جیم ڈبلیو امید رکھنے والے یا جو امیدوار ہیں. را جیم واو روٹ ہے، اسم مفعول جمع مذکر. درارن ضرر دینے کے لیے، دعات را را روٹ ہے، اسم مصدر. تفریقاً فرق پیدا کرنے کے لیے، فا را قاف اسم مصدر ہے. ارصادن گھات کے لیے، را سواد دا یہ بھی اسم مصدر ہے. المطہرین پاک رہنے والے، طہرا اسم فاعل جمع مذکر. بنیانن بنیاد یا عمارت، با نون یا روٹ ہے. شفا کنارہ، شین فایا اسم نکرہ ہے. یہ بھی ہارن گرنے والی، ہا واو را اسم فاعل ہے. ریبتن شک کا سبب، را یا با. چلیے جی افعال کو دیکھتے ہیں. اتبع او انہوں نے پیروی کی. تا با عین روٹ ہے، باب افتیال، اتباع ان مصدر، فعل ماضی، جمع مذکر غائب، مردو، وہ اڑ گئے یا انہوں نے ضد کی، میم رو دال روٹ ہے، باب نصرا، مردن مصدر ہے، فعل ماضی، جمع مذکر غائب، یردونا، وہ پھیرے جائیں گے، رو دال دال روٹ ہے، باب نصرا، ردن مصدر، فعل مضارع، جمع مذکر غائب، اعترفو، انہوں نے اعتراف کیا، عین را فا روٹ ہے، باب افتیال، اعترافن مصدر، فعل ماضی، جمع مذکر غائب، خلطو، انہوں نے ملا لیے، خا لام توئے، باب نصرا، خلطن مصدر ہے، فعل ماضی، جمع مذکر غائب، یقبلو، وہ قبول کرتا ہے، قاف با لام روٹ ہے، باب سمیع، قبولن مصدر، فعل مضارع، واحد مذکر غائب، اے ملو، عمل کرو، عین میم لام روٹ ہے، باب سمیع، عملن مصدر، فعل امر، جمع مذکر حاضر، ہربن ہار بار اٹھے، باب مفاعلہ، محاربن اس کا مصدر ہے، فعل ماضی، واحد مذکر غائب، یعنی اس نے لڑائی کی، أردنا ہم نے ارادہ کیا را واو دال روٹ ہے باب افعال ارادن مصدر فعل ماضی جمع متکلم يحبون وہ پسند کرتا ہے یا کرتے ہیں ہا بابا روٹ ہے باب افعال احباب مصدر فعل مضارع جمع مذکر غائب يتطهرون وہ پاک رہتے ہیں توئے ہا رو روٹ ہے باب تفاعل تطہیر مصدر فعل مضارع جمع مذکر غائب اسس اس نے بنیاد رکھی حمزہ سین سین روٹ ہے باب تفیل تائیس مصدر فعل ماضی واحد مذکر غائب انہارا یعنی فن ہا جو ہے فا اتر جائے گی بس لے گری ہا واو را روٹ ہے باب انفیال انہارن مصدر فعل ماضی واحد مذکر غائب لا یزالو ہمیشہ رہیں گے زا واو لام روٹ ہے باب فتح زوالن مصدر فعل مضارع منفی واحد مذکر غائب بناؤ بنائی گئی با نون یا روٹ ہے باب نصرا بنانن مصدر فعل ماضی جمع مذکر غائب تقطع ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے قاف توئے عین روٹ ہے باب تفاعل تقطع مصدر فعل ماضی واحد مذکر غائب بس جی